دلته نو ډېر مختلف روایات ته چې وایي د سارا علیه السلام بد راتله او هاجره به په خبرو ظهیروله. خو دا ټول روایتونه په حقیقت کې بې اصله او بې اساسه دي، مګر هغه د غیرت اصل ثابت او موجود دی. ورونو، دا غیرت د ښځو په طبیعت کې موجود دی، سره له دې چې سارا علیه السلام د قوي ایمان او لوړې درجې خاونده وه، مګر بیا هم دغه طبیعي غیرت پکښې موجود و. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ازواج متحراتو کې د دغه غیرت علامې موجودې وې. او هر هغه څوک چې د دوو یا زیاتو ښځو خاوند وي، پر هغه واجب او لازمه ده چې د ښځو د دغه طبیعي غیرت مراعت وکړي. داسې کار باید نه سي ځینې پیښ چې په هغه کار د هغه بلې دغه غیرتي احساسات په شور راسي. خبرې او خندا، داد او گرفت باید د دواړو ښځو سره په یوه ډول وي. د خپلو ښځو د اولادو په مابین کې باید فرق ونه سي. په کورني ژوند کې باید دواړې شریکې او برابرې وي. ابراهیم علیه السلام د دغه امور مراعت کاوه، او هاجره علیه السلام یې د سارا علیه السلام څخه جلا کړه. خو په وروسته کې د الله عز وجل د طرف امر راغلی چې هاجره او د دې د تیزوی اسماعیل علیه السلام دواړه مکې مکرمې ته بوزه. واقعا هم د الله عز وجل د امر د عملي کولو په خاطر ابراهیم علیه السلام د سفر امادګي ونیول او د مکې مکرمې پر طرف روان سو. ورور، په هغه سفرو کې چې ابراهیم علیه السلام به یوازې و، هغه سفرونه یې پر براق و. براق هغه دابه ده چې انبیاء علیهم السلام پر سپرېدل، مګر هغه سفرونه چې نور څوک پور سره و، په غالبه وختو کې سفر عادي و لکه د عامو خلقو سفرونه. دا چې په وروسته کې بیا موږ وایو چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د لیدلو دپاره څو واره د فلسطین څخه مکې مکرمې ته راغلی او لاړی، هغه تګ او راتګ یې پر براق و. نو ځکه هغه سفرو نه وخت غوښتی او نه ستړیا پکښې وه. خیر، اوس نو ابراهیم علیه السلام د خپلې زوجې هاجرې او خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره مکې مکرمې ته سفر وکړ، تر څو چې د مکې مکرمې و وادي یا شیلې ته ورسېده. مکه مکرمه داسې یوه شیله وه چې هلته هیڅ شی نه و، نه بشر و، نه آبادي، نه زراعت و، نه اوبه. خلاصه هلته د ژوند د وسایلو څخه هیڅ شی وجود نه درلودی. یوه خالي شیله ده چې د غرو په مابین کې تېره سوې ده. او هلته په دغه شیله کې هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام پرېښول، او دی علیه السلام بیرته ځینې رهي سو. هاجره په تعجب کې سوه. د دې دا امید و چې په یوه کلي کې به موږ پرېږدي، یا اقلا باید داسې ځای وي چې هلته خواړه او اوبه پیدا کېږي، نه په داسې وچ دشت او صحرا کې چې بې له تورو ډبرو څخه بل شی نشته. خو ابراهیم علیه السلام رهي سو، تر شا هم نه ګوري. ورونو، دا د انبیاء علیهم السلام عزم دی. د الله عز وجل د امر په عملي کولو کې تر هر څه تیر وي، او د نتیجې په باره کې هیڅ فکر هم نه کوي. که نه، زموږ او ستاسې څخه څوک دا کار کولای سي چې ښځه او هغه یوه دانه د چه زوی دي په یوه وطن یا کلي کې یوازې پرېږدي؟ دشت او چول خلاصه کوي. خیر، هاجره علیه السلام په پسې سوه، ویل: یا ابراهیم، ته مو چیرې پرېږدې؟ نه اوبه سته، نه خواړه، نه زراعت سته، نه انسانان. مګر ابراهیم علیه السلام نور ته ګوري او نه تردد کوي، بلکې خپل تګ ته دوام ورکړی دی، روان دی. هاجره په پسې ده، زاری ورته کوي، رحم او شفقت ځینې غواړي. وایي: په دې ځای کې مړه کېږو، هیڅوک نسته، وچ دشت دی، نه څوک سته او نه تیریږي، یعنی لار هم نه ده. مګر ابراهیم علیه السلام پر خپل عزم ټینګ دی او روان دی، تر څو چې هاجرې علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه. ویل: آیا الله عز وجل په دغه امر کړی یې؟ یعنی دا د الله عز وجل د طرفه امر دی؟ ابراهیم علیه السلام ویل: هو. هاجرې علیه السلام یوه خبره وکړه چې په هغه خبره کې د مخه تر ښځو حتی و نرانو ته هم درس او تعلیم دی. کم وخت چې دا پوه سوه چې زموږ دلته پرېښوول د الله عز وجل د طرفه امر دی، نو ویل: الله مو نه ضایع کوي، الله عز وجل چې یو امر کوي په هغه کې حکمت شته. که څه هم موږ په وچ دښت یو خو ځای کېږو نه. که یو انسان د الله عز وجل د اوامرو اطاعت کوي هغه نه بیریږي، د لوږې او فقر څخه نه بیریږي. الله عز وجل رازق او رزاق دی، په هر ځای او هر مکان کې د رزق رسونکی او ویشونکی الله دی. هیڅ وخت بیره او تشویش مه کوه تر څو چې ته د الله عز وجل فرمان برداره بنده یې. الله عز وجل د نصر او کومک کوي. درواغ مه وایه ځکه رښتیا ویل نجات او خلاصون دی. حرام مه خوره ځکه حرام برکت او د ژوند خوږوالی نیستی کوي. تاسو وهغې مسلمانې ښځې ته وګورئ کم وخت چې خپل میړه د کور په دروازه کې رخصتاوه او دې ورته ویل ای سړی زموږ په باره کې د خدای وبیرېږه، موږ پر لوږه ډېرې ورځې صبر کوو او کولای سو مګر د اور پر حرارت او سوزلو یوه لحظه صبر نسو کولای. نو زموږ کور ته حرام مه راوړه. اوس هم څرنګه چې هاجره علیه السلام قانعه مسلمانه وه کم وخت چې پوه سوه چې دا د الله عز وجل امر دی تسلیم سوه او ویل الله مو نه ضایع کوي او خپل د چې زوی اسماعیل علیه السلام ته راغله او ورسره کښېنسته. پس له څه وخته یې خواړه خلاص وه، اوبه یې خلاصې سوې، تږې او وږې سوه او د دې سره کوم شی هم نشته چې دغه د تې هلک ته ورکړي. اسماعیل علیه السلام ژاړي او هیڅ ښځه دا نسي زغملی چې خپل د تې د کوچني ژړا دې د لوږې په خاطر واوري. مجبوره سوه، هلک یې پرېښاوه او دا په تلوار د هغه نږدې غونډۍ یوه طرف ته ولاړه چې هغه د سپا غونډۍ وه. غونډۍ ته وخته، شاوخوا ګوري چې شاید یو شی پیدا کړي او یا یو انسان وویني خو هیڅ شی یې نه ولیدي او نه پیدا کړي. د هغه ځای څخه وه شیلې ته راتاس وه. د شیلې مابین ته چې ورسېده په ځغستاس وه او بیا و هغه بلې غونډۍ ته وختل چې هغه د مروا غونډۍ وه. دلته هم شاوخوا ګوري خو هیڅ شی یې نه ولیدي او دا یې حس کړه چې د خپل کوچني زوی څخه لرې سوه ځکه د مروا غونډۍ یو څه لرې وه. نو بیرته د سپاوه غونډۍ ته ورهی سوه چې خپل کوچني ته ورنږدې هم وي او د دې دغه حال وه تله او راتله. سبحان الله، ښځه چې د خپل کوچني پر مرګ وبیرېږي او وارخطا سي دغه اوس د سپا څخه راغله او بیا ور روانه. مقصد دا چې اووه واره د دغه دوو غونډیو په مابین کې ولاړه او راغله، چې دا هم د مسلمانانو دغه اوسنی تګ دی چې په حج یا عمره کې دغه د سپا او مروا په مابین کې اووه واره سعی او تګ کوي او دا د پاره د دې چې دغه عظیمه او نادره قصه ژوندۍ او نه هېرېدونکې پاتې سي. اووم وار چې د مروا د غونډۍ ته ورسېده یو آواز یې واورېد. ځان سره وویل صح صح، یعنی چپسه چپسه. چا ته وایي چپسه؟ خپل ځان یې مقصد دی. دا هغه د ډېرې وارخطایي حالت و، پریشانه او وارخطا وه. نو یې غوږ ونیوی خو د اسماعیل علیه السلام سره یو آواز واورېدی او و هغه طرف ته وځغستل. که ګوري د اسماعیل علیه السلام د پښې سره اوبه راپورته کېږي. دا جبریل علیه السلام و چې راغلی او ځمکه یې د وزر په څنډه ووهل چې هغه د زمزم د څا ځای دی او د غلو او عظیمه چینه د هغه ځای څخه راشروع سوه. د نبی اسماعیل علیه السلام د پښې سره او د ملایکې په کیندلو سره هاجره علیه السلام ډېره خوشحاله سوه. په وچ دشت د غرو په مابین کې د اوبو په لیدلو څونه خوشحاله سوې وي. خو په اول او شروع کې دا اوبه دا اوبل لږ راپورته کېدې. نو دې دغه ځای کیندۍ او شاوخوا یې خاورې پر راګرځولې او ویل زم زم، یعنی سره یو ځای سي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي الله عز وجل دې پر ام اسماعیل ورحمېږي که دغه خاورې نه وای پر راګرځولې دغه زمزم به یوه لوچې نه وای او داسې به بهېدلی لکه واله. مګر د دې څخه تلوار وسو، اوبه راوتلې. څرنګه چې دا وه اوبو ته ډېره تږې وه هغه ځای یې کیندۍ او شاوخوا یې خاورې پر راګرځولې. نو دې اوبه وڅښلې او اسماعیل علیه السلام ته یې ورکړې او په دغه الهي معجزه د مرګ څخه خلاص سوه. مگر بیا هم یوازې ده، نه انسان سته نه خواړه، فقط دغه اوبه دي چې دا او د دې کوچنی زوی یې چشي. او پر دغه منطقه چې د زمزم اوبه پیدا سوې، په هوا کې مرغان هم پیدا سوې. دا د مرغانو طبیعت دی، په کوم ځای کې چې اوبه وي دوی هلته ژوند کوي او ګرځي. په دغه وختو کې د عربو د لویو قبیلو څخه یوه قبیله چې د جرهم قبیله وه، یمن یې د صدې معارب د نړېدو او ماتېدو په خاطر پرې ایښی وو. ورور، په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند و چې عربو د اوبو د جمع کېدو یو ځای کېدو په خاطر استعمالاوه، چې دغه بند ته صدې معارب ویل کېده. دغه بند ونړېد او د اوبو د نیستوالي په خاطر عرب د یمن څخه د جزیرة العرب په شاوخوا کې وپاشل سوه. اصلا عرب ټول په یمن کې وه. د عربو اصلي وطن او مرکز یمن دی، خو کوم وخت چې دغه د اوبو بند ونړېدی عرب سره وپاشل سوه، هرې خوا ته ولاړه. او د هغو قبیلو څخه چې د یمن څخه راوتلي وې، یوه هم د جرهم قبیله وه چې د اصلي عربو د قبایلو څخه ده. او هره قبیله په داسې ځای پسې ګرځېده چې هلته اوبه وي، ځکه په دغسې صحرایي منطقو کې اوبه د ژوند اساس او اولین شرط بلل کېږي. نو د جرهم قبیله هم په اوبو پسې ګرځېده. څرنګه چې دوی تجار وه، لارې او منطقې ور معلومې وې. دوی اصلا د شام پر طرف روان وه. ویلي ده چې د وادي بکه پر منطقه مرغان ګرځي. په هغه وختو کې دغه وادي ته وادي بکه ویل کېده. نو د جرهم قبیلې وویل، والله دا مرغان ډېر څه نه دي. نفر یې ولېږل چې ولاړ سي وګوري. نفر ولاړه، اوبه یې ولیدې او بیرته راغله. ویل، هو هلته اوبه سته. د جرهم قبیله د اوبو پر طرف وررهي سوه. هلته یوه ښځه او یو دتې هلک ولیدل چې د اوبو سره اوسېږي. څرنګه چې دغه قبیله د شهامت او غیرت خاوندان وه، ظالم او غاصب نه وه، نو یې د هاجرې علیه السلام څخه اجازه وغوښته. ویل، آیا اجازه راکوې چې په دغه وادي کې واوسېږو او دغه اوبه چشو؟ دی ویل، هو، مګر ما ته به اجر راکوي. د دغه اوبو د استعمالولو په مقابل کې به اجره راکوي. دوی هم خوښه کړه. ویل، ښه دی. دوی کولای سوای چې دا اوبه واخلي او دالته واوسېږي. یوه ضعیفه ښځه په دشت کې ناسته ده، مګر د غیرت او همت خلق وه. دا یې خوښه نه وبلل چې په زور دا کار وکړي. خیر، د جرهم قبیلې دالته واړول او دغه اجره یا ایجار د هاجر علیه السلام د ژوند نفقه سوه. او اسماعیل علیه السلام د جرهم په قبیله کې نشأت وکړي او لوی سو. د دوی څخه یې فصیحه عربي زده کړه، بلکې تر دوی هم فصیح سو. او په وروسته کې دغه د جرهم د قبیلې څخه یې ښځه وغوښته. او عربي مستعرب د ده علیه السلام اولاده او ذریه ده، چې په هغو کې جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم دي. دا ټوله واقعات د زمزم د اوبو پیدا کېدل، د جرهم د قبیلې راتګ، په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام د دعا قبلېدل وه. کم وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی او ښځه په وچ دشت کې پرېښول او رهي سو، هاجره علیه السلام هم ځنې راوګرځېدل. بیا نو ابراهیم علیه السلام ودرېدی او دعا یې وکړه، چې دغه واقعې د هغه د دعا د قبلېدو په نتیجه کې پیښې سوې. د ابراهیم علیه السلام دغه دعا په قرآن مجید کې ذکر سوې ده او فرمایي، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ازمو الربا، ما ذن خپل اولاد ساكن كره ومي اوسول پداس وادي شلكي چ زرع زراعت نلري پنيز دكورستا چ محترم او معزز دي. اوس ايا په هغه وخت کې دغه مکرم بيت کعبه شریف جوړ سوی و؟ موجوده و؟ يا یقینا کعبه شریف نو موجود. کم وخت چې ابراهیم علیه السلام هاجر او اسماعیل علیهما السلام راوستل، دغه مکرم کور نو جوړ سوی. ښه، آیا په خاطر دغه د مخه جوړ سوی و که فقط دغه مشرب دای ملائکو او ابراهیم علیه السلام ته ور معلوم و؟ په دې کې دوه روایت دي. یو روایت وای فقط دای معلومو خو کعبه شریفه د مخه نه و جوړه سوی، او بل روایت وای چې کعبه شریفه شیس ابن آدم علیه السلام جوړه کړې و په مرور سره د وخت او د نوح علیه السلام په توپان کې و نړېده. نو ځای د شیس علیه السلام د بنا یا جوړولو په خاطر معلومو. الله عز وجل فرمایي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني بشك هذا أولاني يكون بيت الله تترطول دايو دمخ تخلق دا عبادات تبارج ورسوي دي هذا هم داغ كور دي تبوادي بكة أو مكام كرمك بي حال دا مبارك بركتناك دي أو خلق تا دا جنة وتربت الارفوون كي شه بر تخبل قصه ترا گرزو. ابراهیم علیه السلام چه هاجره او اسماعیل علیهما السلام پریشول او بیا دا دعا وکړه، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. او الالهی د ځینو خلقو زړونه مایل کې چې و دوی ته راځي چې واقعا هم د جرهم قبیله ورته راغله. خیر، وختونه دې تیریږي. اسماعیل علیه السلام د جرهم د قبیلې سره ځوان سو، او ابراهیم علیه السلام همیشه د دوی د لیدلو دپاره په کال کې څو واره مکې مکرمې ته راتلې تر څو یوه لو واقعه پیښه شوه. هغه دا چې یو وار ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او زوی د لیدلو لپاره مکې مکرمې ته راغلی و. دی علیه السلام بدو یو خوب یې ولیدی. په خوب کې ولیدل چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام حلالوي، او دی پوهېدی چې د انبیا علیهم السلام خوب حق دی، په هغه کې درواغ نسته او نه شیطان د یو چا په شکل ورته راتلی سي. نو یې بې تشویشه او تردده د خپل زوی د حلالېدو قصد وکړي. دغه عظیمه او عجیبه قصه الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې راته بیانوي او په سورة الصافات کې فرمایي وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. دغه خبره خو د هغه ځای څخه ده کوم وخت چې کفارو ابراهیم علیه السلام اور ته واچاوه، او دی علیه السلام د اور څخه صحیح سالم راووتل، او پس له نقاشه د قوم سره دا ورته معلومه سوه چې دا خلق هیڅ نه مسلمانیږي. نو یې د دغه ځای څخه د تګ او هجرت اراده وکړه. ویل انی ذاهب الی ربی، یعنی زه چې د خپل رب د طرفه مامور یم، اوس زه د هغه و طرف ته تلونکی یم، هغه زما رب ما ته لار راوښي. څرنګه چې دغه وخت د ناامیدۍ و، پلار کور کهول اقربایه ټوله پریښول او تلی، نو ویل رب هب لی من الصالحین، ایز ما رب ما ته داسې زوی راکې چې د صالحانو څخه وي. دعا یې وکړه چې په طاعت او غربت کې یو کومکي ولري. دغه دعا یې هغه وخت الله عز وجل قبوله کړې وه، او بیا یې دغه زوی چې اسماعیل علیه السلام و د ابراهیم علیه السلام په شپږ اتیا کلنۍ کې ورکړ، او اوس هغه ځوان سو. الله عز وجل فرمایي فبشرناه بغلام حلیم، دا خو ده دعا کړې وه، او بیا نو موږ زیری ورکړي و دغه ابراهیم علیه السلام ته په هلک زوی چې د ډېر تحمل خاوند بوي. حلیم دا وصف د الله عز وجل د طرفه دی و اسماعیل علیه السلام ته. الله جل جلاله فرمایي چې هغه حلیم و. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پس کم وخت چې اسماعیل علیه السلام د خپل پلار سره لوی سو، نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل ای زما زویک، زه په خوب کې وینم چې زه تا حلالوم. ما په خوب کې ولیدل چې زه تا حلالوم، ته هم په دې موضوع کې فکر وکړه چې څه مصلحت وینې. دلته یوه وقفه او فکر کول پکار دي. ابراهیم علیه السلام ولی د خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره مشوره کوي؟ کولای سوای چې په داسې وخت کې ورسي چې هغه بده وي او حلال وي او د الله عز وجل امر پر ځای. ولی په دغه قصه خبروي او مشوره ورسره کوي. دلته مشته راهنمایی او لارښوونه ده چې یو مسلمان پلار د خپل زوی په اجر او ثواب شریکولو کې څونه حرص لري. ابراهیم علیه السلام نه غوښته چې یوازې دی دغه اجر او ثواب حاصل کړي، بلکې دا یې غوښته چې زوی هم په ثواب کې ورسره شریک سي. نو یې خود دغه مسئله په وضاحت سره ورته وویل، او په دې کې د پلرو او مندو دپاره ډېره لو معنا او لوړ هدف پروت دی. کوشش وکړئ چې اولادونه مو په اجر او ثواب کې درسره شریک سي. مثلا ته غواړې چې صدقه او خیرات ورکې، دغه د صدقې مال دې زوی ته ورکړه، ورته ورته و هغه سړي ته ورکړه، او یا یې په هغه صندوق کې واچوه چې د ده هم صدقه ورکول عادت سي. که ته د علم یا وعظ اورېدلو مجلس ته ځې، اولادونه دې هم درسره بوځي چې هم علم زده کړي او هم ثواب حاصل کړي. په ابراهیم علیه السلام پسې اقتدا وکړي، هغه غوښته چې خپل زوی هم په اجر کې ورسره شریک کړي. اول ما په خوب کې ولیدل چې حلالوم دي، ته څه پکښې وایې؟ قال یا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. چې پلار یې ورته وویل، ما خوب ولیدی د زوی د طرفه هغه ډېر ښه او په زړه پورې جواب ورته وویل سو. ویل ای زما پلاره، هغه کار وکړه چې ته په امر کړه سوی یې. ابراهیم علیه السلام نه و ورته ویلي چې ما ته امر سوی دی، بلکې ویل ما په خوب کې ولیدل. خو اسماعیل علیه السلام پوهېدی چې د انبیاء علیهم السلام خوب حق دی، هیڅ شک او تردد یې ونه کړ. نه یې وویل چې ولې مې حلالوې، ګناه مې څه ده؟ نه یې وویل دا فقط یو خوب دی، تر هغو انتظار وکړه چې صریح امر درته راځي، هیڅ ځنډ او تردد یې ونه کړ. ویل یا ابتي افعل ما تؤمر، هغه حکم عملي کړه چې ته په امر کړه سوی یې. دا هغه پوره او کامل تسلیم دی. اول ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، او ان شاء الله ته به ما د صبر کوونکو څخه پیدا کړي، یعنی ان شاء الله زه به صبر وکم او دا امر عملی کوم. علماء کرام وایي په دغه جمله کې چې اسماعیل علیه السلام ویلې ده، د الله عز وجل سره انتهایی او ډېر زیات ادب موجود دی، ډېره تواضع پکښې ده. یوازې دا ونه ویل ستجدنی من الصابرین، بلکې ویل ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ورونو، د یو مسلمان ایمان چې کامل سي، هغه غرور نه کوي، هغه نه وایي زه کولای سم، زه به داسې وکم، زه مؤمن یم، زه عالم یم. انسان باید په خپل علم، په خپل قدرت، په خپل ایمان مغرور نه سي، بلکې د هر شي نسبت و الله عز وجل ته کوه. الله عز وجل په سورة الكهف کې فرمایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني د هیڅ کار په باره کې مه وایه چې زه دغه کار سبا کوم، مګر دا چې متصل به ورسره وایه که الله عز وجل اراده کړې وه. همیشه د الله عز وجل ذکر پر خوله، پر خپله ژبه ساته، خپله ژبه د هغه په ذکر مشغولوه، او همیشه د ټولو کارو نسبت او سپارښت و الله جل جلاله ته کوه. دلته نو پلار او زوی قصد وکړي چې د الله عز وجل امر عملي کړي. اسماعیل علیه السلام و خپل پلار ته وویل، ای پلار، کم وخت چې مې حلالوې ټینګ مې وتړه چې استراب ونه کم، لاس او پښې ونه غورځوم، او کالي دې ښه راڅخه ټول کړه چې زما وینې پر ونه څڅېږي، او بیا بیا زما مور وینې او غمجنه به سي، چاړه دې ښه تېره کړه او زما پر غاړه یې ډېر ژر او په قوت تېره کړه، ځکه مرګ سخت دی چې پر ما هم ژر تېر شي، او بیا چې زما مور ته ورسې زما سلام پر ووایه، که دې خوښه وه چې زما قمیص زما مور ته ور وړې، ور یې وړې، شاید د زړه مینه په ماته سي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل، ای زویه، د الله عز وجل د امر په عملي کولو کې مې ښه کومک یې. او بیا نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ټول خواهشات پوره کړه، ټینګ یې وتړي، چاړه یې ښه تېره کړه، او بیا یې نو مچاوه. د ابراهیم علیه السلام د سترګو څخه د حزن او غم اوښکې راتویږي، او اسماعیل علیه السلام مچوي. خو اسماعیل علیه السلام د الله عز وجل و امر ته تسلیم دی، او پر دغه امتحان صابر دی. دانو ابراهيم عليه السلام د پرغاړه چاړک شول مگر چاړه پرکېده قطع کېده نکم زوی ورته وای ایپلار پړ بخې می واچو چې مخ می ونی ویني مخ په پرمدک کښېږه دا چې ته زما مخ ویني هغه پلارنۍ حب او شفقت تر پیښېږي تاسو وګورئ خپل حلال ول ورته اسانه کوي خیر پلار هم د زوی په نصیحت عمل وکړي او د اسماعیل علیه السلام مخ یې پرمدک کښېښاوه پړ مخ یې پرېږدي وتله للجبین الله عز وجل فرمایي یعنی تنده یې پرمدک ورکښېښاوه او چاړه یې د اسماعیل علیه السلام پر غاړه ورکښېښول او په قوت یې راکش کړه چړې غاړه نه کړه پرې چاړه پرې کول نه کوي لکه اور چې سوزل نه کول ورونو په چاړه کې د پرې کولو قدرت نشته مگر په امر او اجازه د الله عز وجل او په اور کې د سوزلو قدرت نشته مگر د الله عز وجل په اراده الله عز وجل د چړې څخه د پرې کولو قدرت ایسته کړي ابراهيم عليه السلام چاړه په قوت سره کښېکاږي د اسماعیل عليه السلام پر غاړه کښوي غاړه نه پرې کیږي اسماعیل عليه السلام ورته وایي شد یا ابي زور ورسره وکړه په قوت یې کښېکاږه ابراهيم عليه السلام هم زور وهي قوت استعمالوي مگر چاړه پرې کول نه کوي الله عز وجل دغه حالت بیانوي او فرمایي فلما اسلم وتله للجبين پس کم وخت چې دوی دواړه د الله و حکم ته تسلیم سوه او اسماعیل علیه السلام یې پړ مخې واچاوه د امر په عملي کولو یې عزم وکړي ورونو دلته یو د فکر کولو موضوع سته الله عز وجل څنګه د دوی په باره کې فرمایي فلما اسلما یعنی کم وخت چې دوی تسلیم سوه آیا دوی د مخه تسلیم او مسلمانان نه وه یقینا د مخه مسلمانان وه مگر دلته پوره کامل ښکاره واضحه اسلام په وجود راغلی اسلام څه معنا اسلام د الله عز وجل د اوامرو و اوامرو او نواهیو ته بېله تردده او اعتراضه تسلیمېدل دغه هغه حقیقي اسلام دی فلما اسلما وتله للجبین دوی امر عملي کوي چاړه پر کښول کیږي او پرې کېدل نه کوي امتحان پر دغه ځای پای ته ورسېد دا ښکاره شوه چې دوی دواړه د امر په عملي کولو او اجرا کولو کې جدي او ډېر کوشش کوي اوس نو تر دغه حال وروسته و نور امتحان یا د نور امتحان و دوام ته حاجت او ضرورت نشته تسلیم حاصل او پیښ شو او پس له تسلیمه چې هغه نور شی پیښېږي هغه نو څه شی دی هغه ویني او غوښي دي هغه د الله عز وجل په دربار کې کم اهمیت او قیمت نه لري اعتبار او اهمیت چې لري هغه تسلیمېدل دي کم وخت چې و الله عز وجل ته خپل پوره تسلیم اظهار کوي ژغ پر وسي وناديناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين او موږ وده ته ور غږ کړه چې ای ابراهیم تا خپل خوب رښتیا کړ او ستا قرباني مو قبول کړه بېشکه موږ هم داسې ښه بدله او جزا ورکوو نیکوکارانو ته بېشکه چې دغه د زوی حلالول ښکاره ابتلا او امتحان و دا هغه په تاریخ کې تر ټولو لوی امتحان دی واقعا ښکاره او روښانه ابتلا ده که اوس په موږ او تاسو کې وایو چا ته وویل سي چې ټول مالونه چې ته لرې ټوله دارایي دي خیرات کړه او دی دې هم بېله چون او چرا خیرات کړه څوک دا کار کولی سي او د تاسو څخه څوک به دې ته تیار دی چې ورته وویل سي زوی دې حلال کړه او دی هم حلال کړي د هغه چا په باره کې څه فکر کوئ چې فقط یو زوی دې ولري او هغه دې هم پس له شپږ اتیا کالو انتظار څخه پیدا سوی وي څوک په زوی قرباني ورکوي او دا قرباني ورکول هم په صریح او واضح امر نه وي فقط په یوه اشاره د خوب په لیدلو ده کولای سوای چې ووایي قتل جرم او ګناه ده دا یې نه وویل چې ولې خپل زوی ووژنم یا باید تر هغو انتظار وکم چې صریح امر راته راسي عذر او بانې نه وکړئ بلکې و الله عز وجل رب العالمین ته تسلیم سو او په دغه لوی امتحان کې کامیاب سو. الله عز وجل په سورة النجم کې فرمایي و ابراهیم الذی وفا، او هغه ابراهیم علیه السلام چې وفا یې کړی و. دا د ابراهیم علیه السلام وصف دی، ده په څه شي وفا وکړه؟ په ټوله شي یې وفا وکړه، ده د ژوند په ټولو موجوداتو یې وفا وکړه. اول یې خپل ځان قرباني کړ چې په اور کې واچول سو، بیا یې قوم، اقربا، کورنۍ، پلار، دا ټوله پرېښول، بیا یې فقط د یوه خوب په لیدلو زوی قرباني کړ. بدني طاقت یې د بیت الله العظیم د کعبې شریفو په جوړولو کې قرباني کړ، په خپل مال یې قرباني ورکول، هیڅ وخت یې بې میلمه ډوډۍ نه خوړل، په میلمنو پسې به ګرځېدی، او که بې میلمه نه کوي پیدا ډېر زیات په غمجن. نو ابراهیم علیه السلام خپل مال، خپل بدني طاقت، خپل زوی او خپل ځان، دا یې ټوله د الله جل جلاله په رضا کې قرباني کړي وه. نو خود و ابراهیم الذی وفا، نو اوس چې تسلیم سو، د زړه تسلیم و میدان ته راووتی او ښکاره سو، په امتحان کې کامیاب سو. الله عز وجل فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، یعنی فدیه مو ورکړه په لوی مذبوحې په جنتي پسه سره. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام آواز واورېدی، ویې کتل چې د اسمان د طرفه جبریل علیه السلام دی او یو پسه ورسره دی. دا پسه د مځکې د پسو څخه نه و، بلکې دا پسه د جنت څخه راغلی و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دغه پسه په باره کې وایي دا پسه ابیض اعین اقرن و، ابیض سپین، اعین چې لوی سترګې وې، اقرن شکرور لوی شکرونه یې و، او څلوېښت کاله په جنت کې ګرځېدلی و. ابراهیم علیه السلام وفا وکړه او د اسماعیل علیه السلام په بدل د جنت څخه فدیه راوړه سوه، او دغه فدیه اضحیه قربانی تر ده وروسته په امت مسلمه کې طریقه وګرځېدله چې د الله عز وجل دپاره په کال کې یو وار د کعبې شریفې سره حدی اضحیه او قربانی حلالیږي، او نور مسلمانان هم د ټولې مځکې په شاوخوا کې اضحیه حلالوي چې دا د مسلمانانو پر تسلیم شعار او علامه وي. د پسه یا اضحیه حلالول څه معنا؟ معنا دا چې یا رب، موږ د ابراهیم علیه السلام پر طریقه روان یو، هغه ابراهیم چې د خپل زوی د قربانۍ دپاره تیار او آماده و، دغه پسه حلالول موږ ته د ځان قربانول را په یادوي. اضحیه څه معنا؟ اضحیه یا تضحیه معنا قرباني ورکول، یعنی یا الهی، موږ وجه ته تیار او آماده یو چې خپل مالونه، خپل زامن او خپل ځانونه ستا په لار کې قربان کړو، چې دا کار مو په ابراهیم علیه السلام او د هغه په لار پسې اقتدا ده. نو دغه د قربانۍ د پسه په حلالولو کې ډېره لو او ځلانده معنا پرته ده. وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، يعني پلوی مذبوحی مدده فدیا ورکړه چې جنتی پسو، او پر ابراهیم علیه السلام شثنا او مدح په ورستنوی خلقو کې پریښول، تر قیامت پورې به د ابراهیم علیه السلام مدح او صفت ویل کیږي. تاسو نه ګورئ موږ په هر مانځه کې او یا په درود کې وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارككم پر داغ قسم دا خزمش بجن کدی حتی دا قامت تر وزی او زمش تر دن دمخه پر ابراهیم علیه السلام باندې مدح او صفت ویل کده. سلام دی پر ابراهیم علیه السلام، هم دغس جزا او بدل ورکوه محسنین نیکو کارانته، بے شک شدی زمج د خالص بندگانو اعلا درجه ایماندارانو مؤمنانو تخدی. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، او زیر مورقی و ابراهیم علی السلام ته په اسحاق سره چې نبیو د صالحانو تخدی. په اسحاق علی السلام سره زیر هغه وخت ورتراغلی چې ابراهیم علی السلام برته فلسطین ته ولاړ، دا چې دی علیه السلام و دې ته آماده سو چې زوی حلال کی، او بل د ساره علی السلام د عزت په خاطر علیه السلام د عزت په خاطر الله عزوجل په اسحاق علیه السلام سره زیری ورک دغه آیات شریف وبشرناه باسحاق دا فصله هغه څخه دی چې الله عزوجل د ذبح قصه ذکر کړ نو څوک ذبیح سو اسماعیل علیه السلام خدا چې يهود وایي چې ذبیح اسحاق علیه السلام دی د دوی دغه فخر پر مسلمانانو نه دی پرزو پدان پوری تړي ځکه اسحاق علیه السلام د بنی اسرائیلو نیکه دی او اسماعیل علیه السلام د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی نو ځکه دی دغه ذبیح اسحاق علیه السلام بولی مگر د قران مجید د آیاتو څخه په صراحت سره دا معلومیږي چې ذبیح اسماعیل علیه السلام دی او داس نور ډیر دلایل شته چې په یقیني ډول سره دا ثابتوي چې اسماعیل علیه السلام هغه څوک دی چې حلال یې دی او د اسحاق علیه السلام زیری و ابراهیم علیه السلام ته هغه وخت راغلی چې دی د مکه مکرمه څخه پس د قربانۍ د خپل زوی اسماعیل علیه السلام بیرته فلسطین ته ولاړی او په دغه وخت کې چې په اسحاق علیه السلام زیری ورته راغلی د ابراهیم علیه السلام عمر یو سل شل کاله او د ساره علیه السلام عمر نیوی کاله او درې ملایکې د اسمانه راکښته شوې چې و ابراهیم علیه السلام ته دغه زیری ورکاوه چې دا درې ملکی جبریل میکائیل عزرائیل یا ملک الموت علیهم السلام و دغه درې ملکی د لوط علیه السلام و قریه ته روانې وې الله عز وجل امر کړی وې چې هغه قریه هلاک او تباه کړي چې دا قصه به لږ وروسته درته بیان کړو نو دغه ملکی پلار کی اول و ابراهیم علیه السلام ته راغله او د دوی راتګ د بشر په شکل و درې نفره د انسانانو په شکل و ابراهیم علیه السلام ته راغله د ابراهیم علیه السلام میلمانه ډیر خوښ و اوس ویني چې دغه میلمانه د ده پر طرف را روان دي او را ورسېده و ابراهیم علیه السلام ته سلام ووایه ده هم د سلام جواب ورته ووایه مګر ابراهیم علیه السلام ډیر په تعجب کې شو ولې ځکه خلق د دغه منطقه نه دي څوک یې نه پیژني او د سفر علامې هم نه پر معلومیږي او د سفر د پاره کم بوده هم نه دی ورسره الله عز وجل فرمایي فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون منكر يعني چې څوک یې نه پیژني منكر ضد د معروف دی نه د دغه منطقه خلق دی نه د سفر بوده ورسره دی او نه د سفر علامه پر معلومیږي خو بیا هم ابراهیم علیه السلام د خپل عادت سره سم چې د میلمنو احترام دی کاوه دغه میلمانه یې هم خپل کور ته بوتله الله عز وجل د سورت هود د سورت هود په نشبته نمبر آیات کې فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يعني خام خاز مر رسولان و ابراهيم عليه السلام ته وزير سر راغله چې د اسحاق عليه السلام د زیږېدو او پیدا کېدو زیری ورک نو ملائکو ویل سلام دی پرتاوی او ابراهيم عليه السلام ویل پرتاسی دی سلامتاوی نو دن دی ونکی چې و دوی ته کباب کړی گلګی راو میلمانه ټول درې نه پرې مگر ابراهيم عليه السلام پوره گلګی کباب کی او تراوی د ابراهیم علیه السلام کرم او سخا په دغه اندازه و سخا د انبیا د عاداتو او مرسلینو د اخلاقو څخه ده نو یې چاغ گلګی خاص د دوی دپاره حلال او کباب کی ورته کښېښه خو میلمانه لاس نور وي نیغولي فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه خواړه ورته کښېښول ولخوریه کله چې ابراهیم علیه السلام ولیده چې دوی و دغه کباب سو غوښو ته لاس نه وروړي دوی یې نابلده وبلل نه وپېژندل چې دا څوک او په زړه کې یې د دوی څخه بېره پیدا شوه په یوه روایت کې راغلی دي چې هغو ویل موږ د چا خواړه نه خورو مګر په قیامت غواړي چې ابراهیم علیه السلام امتحان کړي وایي موږ د هدیې طعام نه خورو رانیسو یې ابراهیم علیه السلام ویل ویخوري په قیامت یې وخوري هغو ویل قیامت یې څه شی دی ده ویل قیامت یې دا دی چې په شروع کې بسم الله وایاست او په آخر کې الحمدلله وایاست هو الحق ده چې رحمان دي خلیل الرحمن وبولي حتی په دغه کارو کې خلق ته پند او نصیحت کوي دا یو روایت خیر کوم وخت چې ابراهیم علی السلام پوسو چې دوی ملک دي هغه هم ملائکو ورته وویل قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط ملائکو وویل چې ما بیرېږه موږ د لوط علیه السلام و قوم ته راجېږل سوي یو چې هلاک یې کړو ابراهیم علیه السلام یې په هغه خپله وظیفه خبر کړي چې دوی د هغه د عملي کولو دپاره راغلي وي یا راغلي وه چې هغه د لوط علیه السلام د قوم هلاک وي په دغه وخت کې ساره علیه السلام ولاړه وه او د ابراهیم علیه السلام د میلمنو خدمت یې کاوه وامرأته قائمة فضحكت ده إبراهيم عليه السلام شذ ولا روى أو يخن ولا وخن أو دا خنداي ده مخطر هاغو چپا إسحاق عليه السلام زيري ورقسي خنداي هاغو وخبو چده لوت عليه السلام ده قوم ده هلاكي دويا وابريد ذكا هاغ قوم دير مبسجن و طولم ذكا يففساد ده كده و ده هغه فاسدو انسانانو څخه و لوط علیه السلام د دوی په باره کې وایي د مځکې پر مخ داسې قریه نه ده را معلومه چې خلق یې تر دغو خلقو زیات خبیث وي د ټولې مځکې تر اهل خبیثترین انسانان د لوط علیه السلام قوم و کوم وخت چې ساره علیه السلام واورېده چې دغه قوم هلاکېږي خوشحاله شوه او ویخندل او الله عز وجل پر دغه یوې خوشحالۍ سربیره یوه بله خوشحالي هم ورکړه چې ته هم د عمر په آخر وختو کې د اسحاق علیه السلام په مثل د یوه زوی مور کېږې او د ده د نسله به یعقوب علیه السلام غوندې یو لمسی پیدا کړې چې د هغه څخه ډېر لوی قوم د بني اسرائیلو پیدا کېږي دا زیری په دې سبب ساره علیه السلام ته ورکړه سو چې ابراهیم علیه السلام د بی بی هاجرې علیه السلام څخه یو زوی اسماعیل علیه السلام درلود ساره علیه السلام هم غوښته چې د زوی مور مګر د ډېر سپینسروالي په خاطر ناامیده سوې وه او اوس الله عز وجل د ملایکو پر ژبه دا زیری ورکړي فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب نو موږ و هغې ته د اسحاق علیه السلام په ولادت زیری ورکړي او پس د اسحاق په ولادت د لمسی د دې یعقوب علیه السلام موږ دا زیری ورکړي چې دا به اسحاق وزېږوي او دونه عمر به ژوندی وي چې د اسحاق علیه السلام زوی به هم وویني چې یعقوب علیه السلام دی دا دوه زیری وه بلکې درې زیری وه اول دا چې نبی زوی به وزېږوي اسحاق علیه السلام او الله عز وجل به دونه عمر ورکړي چې دغه زوی دې لوی سي یوازې ښځه نه بلکې هر انسان په دې خوشحاله کېږي چې دونه عمر ولري چې زوی دې لوی او ځوان سي او بل دا چې دا به د خپل زوی زوی وویني او هغه به هم نبی وي یعقوب علیه السلام تر دغه لوی اکرام او انعام به چیرې وي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې ویل کریم څوک دی رسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرما كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي بي دغن نسب بل هسوك نلري بيلو يسب عليه السلام تخير دي لار نكا ور نكا طول أنبياء وه ترديب بل كريم أو زياد إكرام تشيري خير کم وخت پر ساره علیه السلام زیری وسو دی ویل یا ویلتا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب نو ساره علیه السلام ویل از ما تعجبا ایا زب زوی و دژوم حال دا چې ز زړیم په یو روایت کې وایي چې د دې عمر ننی وکاله او داس با میړه زور سپینجری دی چې د ابراهیم علیه السلام عمر یو سل شل کال و بېشکه چې د دغه دوو زړو څخه تولد یو ډېر عجب کار یا شی او په سورة الزاریات کې هم الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام دغه قصه ذکر کړې ده او فرمایي هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا تا ته د ابراهیم علیه السلام د عزت مون میلمنو خبر راغلی دی؟ په کیسه خبرې اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كم وقت دوی ودته ورغل ویل سلام وایو پرتا په سلام ویلو سره او ابراهیم علیه السلام ویل سلام دی پرتا سی او پزړه کې ویل قوم منكرون نابلده قوم دی. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين پس ابراهیم علیه السلام خپل کور ته ورغل او یو چاغ کباب کړي ګلګی راو فقربه اليهم قال الا تاكلون دوی ته ورنږدې او پر څه احترام اول ولې نه خوري. فاوجس منهم خيفه كم وخت چې دا د دوی نه خوراک ولیدي او د دوی څخه یې په زړه کې پټه بیره پیدا کړه. قالوا لا تخف هغو ویل مه بیرېږه وبشروه بغلام عليم او دته یې په ښه هوښیار عالم هلک زوی سره زیری ورکړ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پس مخواړه شدې ده د حیرانتیا او تعجب په شخصر او خپل مخې په چپلاخ ووهه او ویل زه زړه بوډۍ وچه ښځه یم څنګه به زوی وزېږوم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ملائکو ویل همدغه رنګه چې دا موږ زیری درکوي ستا رب ویلي دي بې شکه چې هغه الله ښه حکیم او ښه علیم باخبره دی. دا د اسحاق علیه السلام په ولادت سره زیری دی. اوس نو د لوط علیه السلام قصه او د دغه ملائکو تک د لوط علیه السلام ورته ربط دا به لږ وروسته درته بیان کړم ځکه نه غواړم چې د ابراهیم علیه السلام قصه قطع شي او یا د لوط علیه السلام قصه. محترم ورونو فاتك سبا ان شاء الله تعالى من ضمن منبر التجواب. والسلام عليكم ورحمة الله.